रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आचा आचा टम टमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी शहनाई शहनाई शहनाई